بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت ترى موجة منذ ربيع الثاني مواكب الف موجة من 42 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bi sharhi ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala tulianza katika kikao kilichopita qawli al-musannif رحمة الله تعالى عليه قال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه نا تكسوم الشرح الشيخ الفوزان حفظه الله كتككوية إلي زمن نهاية na haya maneno ya muendelezo baada ya hapa akasema wa huwa maabudi laysa li maabudun siwahu na yeye ndiye ninaye muabudu sina mwingine ninaye muabudu basi na yeye Allah subhanahu wa ta'ala qala al-allamatu al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala قوله وهو معبودي أي الرب الذي هذا شأنه هو الذي يستحق العبادة مني ومن غيري ململيزي أم بيجم ولكن هيلي لبيلو الذي رباني وربى جميع العالمين أليني ليميمي نكوليا ولمنغوتي ikiwa amelea walimwengu wote basi huyu ambaye ana sifa hii ndiye anastahili kupelekiwa ibada kutoka kwangu mimi na wengineo katika viumbe thumma aidan nabah sheikh rahimahullah ta'ala annahu la yakfi al-iqrar bil-rububiyyah na hapa ni kama atanabahisha sheikh rahimahullah kuwa haitoshelezi kusema kuwa Allah ndiye mola wangu mlezi haijatosheleza la yakfi an taqula rabbi Allah alladhi rabbani bi ni'amihi haitoshelezi mtu kukiri na kusema kuwa Allah ndiye mola wangu mlezi aliyenilea mimi kwa neema zake hadha la yakfi la budda an ta'tarifa lahu bil 'ubudiyyah pamoja na kuwa wakiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mlezi wako ni lazima pia ukiri kuwa yeye ndiye anastahili ibada peke yake wa an tukhlis lahu bil ibada na umtakasie Allah subhanahu wa ta'ala ibada wa hadha huwa al farq ma baina al muwahhid wal mushrik na hapa ndipo wanapotofautiana watu wa tauhid na washirikina فالموحد يقر بربوبية الله عز وجل وبعبوديته وحده لا شريك له mtu wa tauhid akiri ule utendaji kazi wa Allah na ulezi wake na pia akiri kuwa yeye ndiye anastahili kuabudiwa peke yake والمشرك يقر بربوبية الله na mushrik yeye wakiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mtendaji kazi ndiye mlezi ndiye anayafanya mambo yote katika huu ulimwengu walakinahu mushrikun fi ibadatihi lakini amshirikisha Allah katika ibada yushriku ma'ahu ghayrahu fi ibadatihi yushriku ma'ahu man la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yamliku shay'a kumshirikisha pamoja na Allah yule ambaye haumbi wala hatoi riziki wala hamiliki chochote, lakini akamshirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hadha huwa alfarqu ma baina almuwahhid walmushrik, hii ndio tofauti iliyoko baina ya mtu wa tauhid na mtu wa shirki. Tofauti iko katika suala la ibada, ama suala la kuwa Allah ndiye muumba, Allah ndiye anayetoa riziki, Allah ndiye mwenye kuhuisha, ndiye mwenye kufisha. Hili ni jambo ambalo washirikina hawakulikataa, wakubali kuwa Allah ndiye aliyeumba. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Wakiulizwa washirikina nani aliyewaumba, wao husema ni Allah, Allah ndiye aliyetuumba. Ili hawalikatai, isipokuwa kumezuka kipote ambacho cha watu ambao wamekataa kutumia akili zao, wanaokanusha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hao wajiita atheist. Naona Kenya pia washafungua chama chao, naona chairman waonyesha mlevi sana, na sura zake zile ukimwangalia ana dhiki kweli kweli. Kitu kimoja, ukikhalifu vile Allah alivyoumba mwanadamu, moyo wake haupati utulivu isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukienda kinyume na hivyo, wallahi utaishi na dhiki. Wacha yule kafiri, wewe Muislamu. Sasa hivi wewe Muislamu, wewe wafanya madhambi waliaadhu billah, wewe Muislamu kwa mfano maamrisho ya Allah ukayawacha, iangalie ile dhiki itakayokupata katika moyo wako. Utapata dhiki sana, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba na kukuleta hapa ulimwenguni kwa ajili ya kumwabudu yeye. Kinyume cha hivyo, fa inna lahu ma'ishatan tanka, utapata maisha ya dhiki. Sasa la kushangaza, hawa wanaosema hamna Mungu, sio kwenye gazeti juzi, nafikiri wali kwenye wiki hii wameandika article eti atheist wamlaumu Mwenyezi Mungu afanye kazi yake vizuri. Sallallahu alaihi wasallam, si nyinyi kamwe hamuamini kama yuko? Lakini angalia jur'a waliofikia baadhi ya watu katika kufur walizokuwa nazo mpaka kufikia hii hali. Na hivi nafikiri wafanya bidii wataka kukisajili chama chao. Sallallahu yuhlikahum. Lakini watakwenda kule waseme, sisi tuna chama chetu, chama chenu kipi? Hatuamini Mungu. Sasa mwatetea nini? Tuatetea hakuna kitu. Basi ya nini kuweka chama? Hakuna kitu wasana, hakuna kitu mnachokitetea nyinyi. Mwatetea kuwa hakuna kitu, sio? Sasa mwatetea kitu gani? Alhasil, wako shirdhima ya watu ambao kikweli ni kule kujidanganya nafsi, lakini hili ni jambo ambalo hakuna mwanadamu ambalo halikiri. Allah amemuumba katika nafsi yake, ni lazima akiri kuwa kuna yule aliyemuumba. La sivyo atakuwa na jawabu gani? Nani aliyekuleta hapa duniani kabla hujakuwepo? Mother nature, ndio nani wa mama nature? Hebu tuonyeshe. Huna jawabu isipokuwa utarudi kuwa aliyekuumba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa suala la rububiyya, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola mlezi wa walimwengu wote, hili washirikina hawakulikataa, wamelikubali. Tofauti, almuwahidu yaqulu rabbi Allah wa huwa ma'budi, mtu wa tauhid asema mola wangu mlezi ni Allah na yeye ndiye ninayemwabudu. Walaysa li ma'budun siwa, na sina mwingine ninayemwabudu isipokuwa yeye. Amma almushriku fayaqul rabbi Allah lakin alibadah indahu laysat khasatan billah. Upande wa pili mushrik asema rabbi Allah, mola wangu mlezi ni Allah, lakini ibada kwake yeye si khaswa kwa mola wake mlezi. فيعبد مع الله الأشجار والأحجار والأولياء والصالحين والقبور أعبد فمجنا الله ميتي ماوي موالي وتويما مكبوري وتوابد مبكى مكبوري فلذلك صار مشركا ولم ينفعه الإقرار بالربوبية ولم يدخله في الإسلام وسببه أكاوني مشركين نهينك أيكم نفايشة جوتي ككبالي نككركواك كوى الله ندي ألي مومبا حيث شلزي ولا هلو جامو هل مينجيزي كتك الإسلام وسبب وشركين وكي قريش لجامو بيو لكوى كركيري ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله وكي ووريز الناني ألي وومبا واسمني الله lakini walikuwa kipeleka ibada kwa siku ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ndiko ni tofauti. Fa qawluhu wa huwa ma'budi ay al-ilah alladhi a'buduhu. Yule Mungu ninayemwabudu mimi ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa li ma'budun siwa. Sina yote mwingine ninayemwabudu isipokuwa yeye. وقوله ليس لي معبود سوى لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الصالحين ولا من الأشجار والأحجار ولا من أي شيء ليس لي معبود سواه سبحانه وتعالى سيبود يوتي باسنا الله لا ملائكة ولا متومة ولا وتويمة ولا ميتي ولا ماوي ولا تشوتك ليس لي معبود سواه سبحانه وتعالى هذا تقرير التوحيد بالدليل نهابا نكوي بينيش توحيد نكوكيري كوى دليل دليل يعني وهذا دليل عقلي الحمد لله يهديكم الله هيني دليل يا كياكيلي كياكيلي بيبي اكيوا يين دي اليكوم بكياكي يين دي انيكو بارزقي بكياكي aende aliyekulea na neema zake peke yake kweli kuna mwingine afaa kupelekiwa ibada pasi na yeye akili tu akili timamu haikubali yasema kuwa ikiwa yeye ndiye anayemfanyia kila kitu yenda na istahiki kuabudiwa thumma dhakara ad-dalil an-naqli min al-Qur'an kisha al-Imam al-Mujaddid rahimahullah akataja dalili ya kunukuu kutoka katika kitabu cha Allah آية قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين قال الشيخ الفوزان وهذه الآية هي أول القرآن في المصحف ليس قبلها إلا بسم الله الرحمن الرحيم نهي آية ليو آية كوانزا كبيسة ككتاب الله مسافك فنغوة ndio aya utakayokutana nayo ya kwanza hakuna kabla yake isipokuwa bismillahir rahmanir rahim wa hiya akhiru kalami ahli aljanna na alhamdulillah ndio maneno ya mwisho ya watu wa peponi watakapoingia peponi qala ta'ala wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin wa maneno ya mwisho ya watu wa peponi ni hili alhamdulillahi rabbil alamin والله جل وعلا افتتح بها الخلق نا الله امفنغوا نهي حمدي جنبو لكومبا قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور صفه زوت نجما نزكيه الله امومبا مبينغو نا ارضي اكجعليا كيزا او فيزا فينغي نا نور na hapa kuna faida nzuri kuwa Allah akizungumzia kiza hapa akasema waja'ala adh-dhulumat akataja kwa jam'a lakini alipotaja nuru akasema wan-nur nuru ni moja tu sababu njia za upotofu ni nyingi na njia ya sawa ni moja peke yake njia ya haki ni moja peke yake si mbili wala si tatu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u na ni faida nzuri sana asiye akakufuata mtu kasi sote tuko sawa tu mshia, msufi, unini, usa, nani alikuambia tuko sawa? Hata siku moja haiwezekani kuwa njia kuelekea kwa Allah ni kumi. Siratun wahid, la asharat. Njia mmoja tu pekee yake aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukifuata hii utafika. Milango yote imefungwa isipokuwa mlango unaopitia kwa njia aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pekee yake. Ndio mlango wake uko wazi. Ukipinda tu katika mlango ule hufiki mpaka upitie kwa njia aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waja'ala adh-dhulumati wan-nur wa khatama biha al-khalq. Na Allah subhanahu wa ta'ala ndio akakhitimisha jambo la kuumba, faqala wa qudhiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Viumbe wake akishawapitishia hukumu yake itasemwa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa peponi wamekwenda peponi na motoni wamekwenda motoni. Fataha biha al-khalq wa khatama biha فهي كلمة عظيمة. هي كلمة عظيمة. فقوله تعالى الحمد الثناء على المحمود مع محبته وإجلاله. معنى الحمد نكم كم سيفو يلئن يمسيفو pamoja كم بند كم تكوزا. والألف واللام ال في الحمد للاستغراق. الحمد لله الى الف نلام ني استغراق. نيني معنى استغراق katika lugha ikija al-istighraq maana yake ay jami'ul mahamidi lillahi mulkan wa istihqaqan fa huwa al-mustahiqqu lilhamd al-mutlaq. Maana yake ni kuwa sifa zote njema hakuna hata moja inaondoka, sifa zote njema milki anayemiliki ni yeye. استحقاقا أن يستحق نيي بكي ياكي الله ندي أن يستحق كحمديوة نصف زوت جيما. وأما غيره فيحمد على قدر ما يفعل من الجميل ومن الخير. أما سيكو الله أتصفي وكويل خير يلو يفاني لكن سيكو صف زوت جيما أتصفي وكويل كزور الجو كفاني. وأما الحمد المطلق أما إلي حمد أمبايو نمطلق يسيكونا مباكا الكامل إلي كميلي فهو لله عز وجل صفة إذن جيما زوت زكية الله بكياك لأن النعم كلها منه وسباب نعم زوت زتك مرنا إيه سبحانه وتعالى. قال وحتى المخلوق إذا أسدى إليك شيئا من الإحسان فإنه من الله عز وجل. Hata kiumbe kwa mfano akakufanyia ihsani fulani, ile ihsani aliyokufanyia ukweli ni kuwa yatokana na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi sakhara laka hadha al-makhluq. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuletea huyu kiumbe akamleta akawa ni mwenye kukufanyia ihsani. Wa huwa alladhi makkanahu min an yuhsina ilayk. Na Allah ndiye amemmakinisha yule anayekufanyia wema kufanyia wema. Falhamdu yarji'u ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sifa njema zote zarejea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu lillahi jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin khabarul mubtada. Katika nahwi lam ni harfu jar, lafdhu al-jalala ni majrur, asema na imefungamana ina muta'alliq ya kitu ambacho kikutajwa hapo ni khabarul mubtada ay alhamdu kainun au mustaqirun lillahi azza wa jalla. Sifa zote njema ni zake yeye Allah azza wa jalla, yeye ndiye anastahiki. Wa lafdhu jalala Allah ma'nahu dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Yule aliyena sifa ya uungu ya kuabudiwa peke yake juu ya waja wake wote. Wa hadha al-ism la yusamma bihi ghayruhu subhana. Na hili jina la Allah hakuna yote anayeitwa nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na ndio maana baadhi ya wanaoviona kwenda kuwa hii ndio ismullahi al-a'zam, ndio jina la Allah subhanahu wa ta'ala lile tukufu ambalo akiombwa nalo hujibu maombi ya yule mwenye kuomba. Kwa nini? Kwa sababu kutoka katika jina la Allah ndiyo majina yote kutoka hapo. Na hili jina haitwi nalo yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. La ahada yusamma billah, hakuna yote anaitwa Allah isipokuwa yeye. Hata Firaun, Firaun pia alipokuwa ataka kujinasibishia kwa yeye ndiye mola mlezi, hakusema ana Allah, lakinahu qala ana rabbukum, mimi ndiye mola wenu mlezi ndiye waumba. Jamali kwa mwenda wazimu. Sasa kabla hujazaliwa wale wengine waliumbwa na nani? Babako waliumbwa na nani? Jeuri kulikweli. Firaun alikuwa jeuri kulikweli. Simamsema ana rabbukumul a'la. Na jamaa zake wakamsikiza kwa sababu alikuwa waovu. Fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin. Fastakhaffa qaumahu, yani akawafanya jamaa zake wapumbavu, wajinga. Faata'uhu, na wao wakamtii mpaka kufikia kusema atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Kwa hivyo wao waitakidi kuwa Firaun ni Mungu, wakamsikiliza Firaun wakamkubali kwa sababu walikuwa ni watu waovu. Na leo usishangae, waweza kumwona mtu amesimama mbele za watu azungumza maneno akilini haingii, lakini maskini wale wanaokaa chini wakasikiliza na wakafuata. Awafanya watu wajinga na wenzake akamfuata. Hasa hili jambo la kusema kutoamini uwepo wa Allah linachia amani hivi, chia amani wao. Na jamaa waketi chini wamsikiliza, waona anachokisema sawa. Wallahu almusta'an. Na upande wa pili pia ukija hata katika baina ya sisi Waislamu, waweza kumsikia mtu azungumza kitu hata akili timamu haikubali, lakini hivyo hivyo akapata watu wakamsikiliza na wakamfuata. Niwape mfano mzuri. Sasa hivi sisi tuishi katika janga hili la haya maradhi ya corona, sallallahu yarfa'uhu anna, Allah tuondolee, ambalo limetesa watu wengi sana. Kila siku tusikia habari za vifo vya watu wagonjwa. Madaktari jazahumullahu khairan wafanya kazi kubwa, wengine hufa swakat. Na hili ni janga. Kisha kwa mfano atokee mtu katika ile mikusanyiko ya maulidi ambayo ndio mara nyingi katika mikusanyiko ya watu haya maradhi waambukizana, akwambie njooni bwana msiogope corona, alafu upate watu ili jambo walitetea. Na ili jambo kilitizama kiakili, wacha kabla ya kuwa dini ya Allah imekuelekeza katika kuchukua tahadhari, kiakili tu nimeona huyu mtu mzima. Lakini alhamdulillah nasikia kuna baadhi ya makhurafa yasema ujamaa sasa tutamzuia, nafikiri akili yake ina khalal, ina upungufu kidogo. La kushangaza, kuna baadhi ya madaktari, naanza kusema kuna mmoja daktari, mimi nimeona clip hivi ya hii zefe ya uziangalia, mimi sitaki nizungumze jambo silijui. Daktari mmoja namjua mimi, tumesoma naye shule khurafi, ahojiwa pia azungumza na kulibariki lile jambo. Daktari kwa kwenye maandamano haya, wagonjwa wafanyaje? Sasa vitu kama hivi utaona mtu akuelekeza akwambia, lakini wewe unaisikiliza, huwezi kupima moja kwa moja ikawa ni mbili, si 11, huyo kudanganya kwa kupima tu. Mbali na kuwa dini ya Allah ina maelekezo imekuelekeza, yani ukisikiliza hoja ambazo maskini wale awamu zitoa katika kutetea mwenye, utashangaa. Subhanallah. Hebu fikiria mtu ambaye afanya bid'a katika dini ya Allah, azua katika dini ya Allah, alafu huyu huyu mubtadi ukimwambia kuwa hivi mnavyofanya katika hii mkusanyiko hii mtazidisha haya maradhi, eti yeye pia ana dalili. Sikiza dalili, asema haya maradhi kwani hayakutokea wakati wa mtume? Kwani mtume amfanya nini? Amwambia watu wakae mbali mbali? Oh, na maulidi ilikuwepo wakati wa mtume, mbona mwafanya? Sijui mafahamu pale mahali ambapo atakana atumia akili yake hivyo hatumii, pale ambapo atakana atumia akili yake kisawasawa hatumii kabisa. Hebu angalia mtu huyu huyu yuasema nini. wakati wa masahaba ilitokea taun walifanya hivi mnavyofanya nyinyi sawa. Maulidi ilikuwa ipo kati ya masahaba. Tunufrid jadalan, kwa hiyo hoja yako ni hoja, uone kama hiyo hoja yako itakusaidia wewe kuacha bid'a lau kama ungeitumia kisawa sawa. Alhasil fastakhaffa qaumahu faata'u. Firauna aliwaambia jamaa zake ana rabbukumul a'la, lakini akusema ana Allah, ili waweze kusema la ahada yatasamma bihi abadan wala ahada yajru an yaqula ana Allah, hakuna mtu ana jur'a kusema ana Allah, mimi ni Allah. Wa qawluhu rabbi na'tun lismil jalala, hii ni sifa ya hili jina Allah, alhamdulillahi rabbi, sifa yake. Wa huwa majrurun, yani majrur sababu na'at almajrur majrur, yani tu majrur. Wa huwa mudhaf, na bado ni mudhaf, kuna مضاف إليه ياجا. وقوله العالمين مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نفكر ولا ونفنز ونيلي ونزوم زنين مضاف إليه ونمجرور دائما نا علامة جرها بنياء صابين ملحق جمع المذكر السالم, جمع المذكر السالم يجر بالياء. فواضح أن الحمد كله والثناء كله لله رب العالمين. إلى جانب الكواز هو صفة زوته نزكيه الله سبحانه وتعالى ململيزي هو لمن قوتي. وعالم الملائكة وعالم الجمادات والطيور وعالم السباع وعالم الحيوانات وعالم الحشرات والذر عوالم في البر والبحر لا يعلمها إلا الله ولا يحصيها إلا الله كلها الله ربها. نوالمينغو كنا ولمينغو وملائكة كنا ولمينغو وسيفيسي ديوكوا نروه جمادات كما مجبالي ماوي ميتي نفينيفي نكنا ولمينغو واندegi ولمينغو ووانياما وفاميزي كنا ولمينغو ووانياما أين مبالي مبالي ودودو كنا ولمينغو كتكا upande wa nchi kavu na bahari, hakuna anayewajua isipokuwa Allah, wala hakuna anayejua idadi yao na kudhibiti idadi yao isipokuwa aliyewaumba Allah subhanahu wa ta'ala. Vyote hivi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mula wao mlezi. Wa qawluhu rabbil alamin wa hadha la yutlaqu illa ala Allah subhanahu wa ta'ala la yumkinu li ahadin an yaqula an yuqala lahu rabbul alamin. Niye peke yake ndiye ambiwa ni mola mlezi wa walimwengu wote, Allah peke yake ndio sifika hiyo. Fa idha qila ar-rabb fa hadha la yutlaqu illa ala Allah jalla wa ala, ikisemwa ar-rabb hili hanasibishiwi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa la yansarifu illa ilayhi, na mtu asiende kwa akili yake, siende kwa mwingine yote, ni yeye tu peke yake Allah. Amma al-makhluq, ama kiumbe, فيقيد فيقال رب الدار ورب البهيمة أي مالكها وصاحبها. أما كيوم بأويزة قوان بيوا رب, لكن رب كيشا تنسب شوانا يتفون ويل رب هو هو يندي مويني نيومبا, مويني نيومبا كي رب وسيما رب الدار. كذلك مويني ميام فلان يملك فراسي أمنا سيما رب البهيمة, هو يندي مويني والي ونياما أي مالكها وصاحبها, يندي أنا ومليكي نيندي نواكي, لكن هامبي رب العالمين. رب العالمين مطلقا هذي هي نكوى الله سبحانه وتعالى بكياكي. كذلك الرب نيا بكياكي الله سبحانه وتعالى. وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالمين. إن شاء الله تعالى نكوين دي لأمبيري أقول kuliko kuzungumzia katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.